وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها. دی آیات کے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کئی قتال فی سبیل اللہ تا او دا قتال دا پارا اللہ تعالیٰ دو علتوں نے ذکر کری دی. وہ جنگی گئی جہادو کئی دا غیر دو جہاد دی یو دا اللہ دا دین دا پارا و جنگی گئی چی دا اللہ تعالیٰ دین غالب شی او دیم مستضعفین دا غکم دور و مومنان و مسلمانان و اگر اخلاص کئی دا ظلم باقی بانی ظلم و نشی. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ او سعود رضی استاسو جی جنگ نکوئے فلارد اللہ تعالیٰ کی لے اعلاء دینی دا اللہ دا دین دا اوچتوالی دا پاراولے نجنگی گئی نو یو علت دا قتال لفارا دا دے دا صحیح علت بس دا دے لتکون کلمت اللہ ہی العلیا یو علت دا غشو ما لکم ستن در دوانے لگی دلے دے ما لکم سعود رضی استاسو سو جر چتاز دا اللہ تعالیٰ پلار کی نجنگی گئی والمستضعفین من الرجالی وفی سبیل وفی خلاص المستضعفین من الرجال فی سبیل اللہ دا پاغی بن عطب دے او دا پار دا را خلاص اولو دا کمزور و نارینو و نسائی دا زنانو والولدانی و آغوار ما شمان اللذین حق کسان یقولون جوائی ربنا یا رب دا منگا اخرجنا راو باسی منگا من هذه القریتی ظالمی دا آغا کرینا چی ظالمان دی اہلوها و سیدون کی داغی دا کمزور مومنان و مسلمانانو در اوی سلو دا پارا و جنگی گئی اگر کمزوری دی زنان دی یا من الرجال ناری ندی خلیکن معذور دی اگر یا بڑاگان دی النساء زنان دی اول ولدان نابالغ ما شمان دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی کلچ نبی علیہ السلام حجرت کا وبدا وقی زا او زمان مور دا مستضعفینو نو منگ مستضعفینو منگ کمزوریو والولدان الذين ها کسان یقولون چوای دی ربنا یا رب زمونگا اخرجنا اباسی مونگا من هذه القريه ظالم اهلها دا اگر کلینا چ ظالمان دی وسیدون کی داغي واجعل لنا من لدنك وليا مقرر کی زمونگ د فار خپل طرف نا ولی ان دوست بچ کو ان کے واجعل لنا مقرر کی زمونگ د فار من لدنك خپل طرف نا نصير امدادی تفسیر جلالین وی نصير يمنعنا منهم چرے دیو نے منع کی رے دیو نے بچ کی اللہ تعالیٰ منگل داشت سب مقرر کا واجعل لنا من لدنک ولیاً ولی داس شخص چرے ظالمانو دا ظلمنا مظلومان را اخلاص کی واجعل لنا من لدنک نصیرا مرستک ان کے امدادی اللہ تعالیٰ داس کسان منتوق. نبی علیہ السلام بدعا کولا کرچ نبی علیہ السلام حجرتو کا مدینیت پا حدیث تو بخاری کی راغلی دی نبی علیہ السلام بجی کلا دا من پاخر کی دا سر برا پورتا کدر رکونا نبی علیہ السلام با دعا وکلا وی اللہ تعالی ولید ابن ولید رازات کا سلمہ ابن حشام رازات کا اللہ عیاش ابن ربیعہ رازات کا دیو دا کافرانو پا جیلو نکیو دا غی پا صعبت خانو کی دا غی دا ظلم نلان دیو او سخ ظلمونی او طور کولا اللہ تعالیٰ در آزاد کا تصور دی آیات دفارا دا صحابہ اکرامو اغا مسائب اغا مشکلات دا ما چردی کمو نمونو بیرل ولید ابن ولید سلمہ ابن حشام عیاش ابن ابی ربیعہ دا دغا صحابہ اکرامو دا نور صحابہ اکرامو حالات چی اغا پا مکہ کی پاتی شوی مسائب و صحابہ کن من یو کتاب دے اغاو گورن بیا و تست پتہ ولگی چو صحابہ بیا سنگ سختی تیری کردی نو دغه دعاګانې کوي مظلوم مؤمنان مسلمانان دعاګانې کوي چې الله تعالی موږ خلاص کړه. نو تاسو د دغه کمزور مؤمنان مسلمانان د خلاصۍ لپاره ولې نه جنګیږئ چې هغه آزاد کړئ تاسو. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله دی آیات کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي جهاد ته په بل علت باندې هغه دا چې مقصد د مؤمنان مسلمانانو د قتال نه سره او مقصد د کافرانو سره دی. کافر د طاغوت د پاره جنگیږي اے مسلمانانو بتاوانی څه چل شوی دی چې ته د الله تعالی د دین د پاره نه جنگیږي د طاغوت تفسیر مخکې ویل شوی. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله هغه کسان چې ایمان راوړی دی جنگ کوي په لار د الله تعالی کې لاعلاء دینه هغه سره یاد ساتي. والذین کفروا کسان چې کفر کړی دی یقاتلون فی سبیل الطاغوت هغه قتال کئی پا لار دا شیطان کی دا جمہوریت دا دفاع دا فارا دا دا مجموع الفتاوی پا حوالہ بان میں تو تواغو تعریف کرے ہو اعلام المقعین کی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ داغی پا حوالہ بان میں او بل یو حوالہ میر تمیلی ہو کتاب التوحید شرح کتاب التوحید داغی پا حاشہ بان یا غلوی عبارت میر تمیلی ہو نو کافران چی جنگی گی آغا پا لار دا تواغوت کی دا غیر اللہ دا قانون دا پارا دا خپل جمہوریت دا دی پارا پارا جنگی گی نو مسلمان پا تاسو تندر لگی دلے دا چتا دا اللہ تعالی دا قانون دا پارا نشی جنگی دلے پا قاتلو اولیاء شیطانی نو جنگو کئی دا ملگرو دا شیطان سرا ان کئی دا شیطانی یقینا مکر او منصبی دا شیطان کان دعیفا آغا کمزوری دی پا مقابلہ دا منصبو دا اللہ تعالی کی دا غٹکی بسر خام خوائی بس اعتراض دا پشو سوال دا رازی سور یوسف کے وراشی اتا اجتم آیات کی ان کئی دا کن عظیم دا زنانو تدبیر اغا دیر زیاد دے دا زنانو تدبیر اغا زیاد دے او دلتا وی ان کئی دا شیطانی کان دعیفا نولی زنانا دمرا شیطانانی دی چاگی دا شیطان تدبیر کم دے او دا زنانو اغا زیاد دے نسمانا دا نتاسب ہوئے چی ان قید کن عظیم پی مقابلت قید الرجال اغزے کی ذکر شوی دے زنانو تدبیر و منصبی زیادی دی پا مقابلت دا مکرونو دا نارینو کی نارینو گزار کئی او خد و بیا بیخی خلق کوئی پختوی کوئی گوتی بی سوزی دی اغزے او دیزے کی چا اللہ تعالی ویلی ان قید شیطانی کان ضعیفا نو تفسیر مدارک لکلی دی قیدہو پی مقابلت نصر اللہ ضعیفا دا اللہ دا منصبو پا مقابلہ کی دا شیطان منصبی آگا کمزوری دی پی مقابلتی نصر اللہ ضعیفن دا دیو دا منصبی دا اللہ دا منصبو پا مقابلہ کی اسن دی علم تر ایلاللزین قیل لهم کفو ایدیاکم واقیم صلاة واتو زکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کا خشیت اللہ اللہ تعالی قباحتن ذکر کی دا منافقان رب تیرا ما قبل سردار مخیتن کہ اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کا قتال تھا اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی زجر پر پری خودل دو قتال بن علم تر الی الذین آیتن گوری حق کسانو تا قیل لهم چو ویلی شو اغیتا کفو ایدیکم بن کئی لاسون اخفل بن وسا تی لاسون اخفل واقیم صلاة و پابندی کا ویدہ مانزہ واقیم صلاة و پابندی کا ویدہ مانزہ و آتو زکاة و رکوی زکاة فلما کتبا علیہم القتال و نکرجی پرسک لے شفاغی بانی جنگ کول دا اللہ دا طرف نپی جہاد و قتال دا پرس شو کلچی جہاد و تشکیل نہیں نو بیا انفرادی اعمال تا توجہ پکار دا اقیم صلاة و آتو زکاة المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ اصل مجاہد آغا دے چاہ خپل ځان تابع کی اللہ تعالی نو فلما کتب علیہم القتال کلج پرس شو بدی بانی قتال کول مدنی سورتونو کی دا قتال ذکر راغے نو اس تا منافقان و حال اللہ تعالی ذکر کئی اذا فریق منہم پس یو ڈلر دیونا یخشون الناسا یرکی دا خلقنا دشمننا کخشیت اللہ پشان دا یری بانی دا اللہ تعالی نا خشیت اللہ دو معنی ذکر کری دی مفسرین یو معنی ذکر کری دا تفسیر سراج المنیر خشیت اللہ مثل خشیتهم من اللہ دا منافقان دا دشمن نا دمر یریگی لگا سومر چی یر دا اللہ تعالی نکی مثل خشیتهم من اللہ تفسیر سراج المنیر دا غوی دویم قول دم پسرین داره چی مراد دینا خشیت د مومنانو دید اللہ تعالی نه مثل اهل خشیت اللہ پشان دا هغه چا باندې دیو د دشمن نه دومره یریږي لکه مومنان مسلمانان چې د الله تعالی نه څومره یریږي نو دومره دیو د دشمن نه یریږي اذا فریق منهم یډل دیونه یخشون الناس یریږي د دشمن نه د خلکو نه د دشمنان نه که خشیت اللہ پشان دا یری دا دیو بانی دا اللہ تعالینا یا پشان دا یری دا مومنانو دا اللہ تعالینا تا غیر پشان دا کیا رکی دیو او اشد دا خشیت دا او پمانا دا بل سر دے بلکہ زیاد پیا رکی دا اللہ نا دمرا نیری گی لکہ سمرا چی بیارا مخلوق نیری گی دا مخلوق نا غدیر زیاد یری گی بیار وقالوا اوائدي ربنا يا رب زمنگا لما كتبت علينا القتال ورد فرض كبهم ما نجن لولا اخرتنا ورد رستنكمنگا الى اجر قريب تر دغنيتين زدي پوري لولا اخرتنا الى اجر قريب اجل قريب نو مراد څه شه دي تفسير مدارك ذكر کړي دي او مراد درينا د مرگ نيټه ده هل امهلتنا الى الموت پنموت على الفرش وی مونگلا مونگلا دی محلت ولی رانکا تر مرگ پوری حلا امحلت لنا ولی دی محلت رانکا مونگتا الی الموتی تر مرگ پوری کرج بی جہاد پرس چی وی محلت با دی را کڑا وی تر دی پوری چی مونگا با خلا بی سرابانی ملا شوی وی تفسیر مدارک دا ذکر کردی اللہ تعالیٰ تا جواب کئی قلو تو آئی فی غمبر اللہ لا آخرتنا ولی دی ورست نکل مونگا الی آجر قریب تر دنیٹی مقرار پوری تر د نیټې نږدې پورې چې هغه نیټه ده مرګ ده نو مونږ به په خپله بستره باندې مړه شوي وی بس دغه صحیح وو الله ته جواب کوي قل توای پیغمبره متاع الدنیا قلیل مزید دنیا خو ډېرې لږې دي خلک جهاد ولې نه کوي د الله په لاره کې د دنیا مزید نشي پرېښودلی د دنیا خواهشات نشي پرېښودلی والآخرتو او ثواب د آخرت دغه معنا تفسیر بغوی کړی والآخرتو و ثواب الآخرتی او ثواب و بدل د آخرت خیر غره ده لمن اتقا د هغه چا لپاره چې هغه یریږي د الله تعالی نه تفسیر جلالین ډیره بهترینه معنا کړی ده لمن اتقا عقاب الله بترک معزیته څوک چې د الله تعالی د عذاب نه یریږي د الله تعالی نافرمانی نه کوي لمن اتقا اتقا عقاب الله بترک معصیته ولا تظلمون فتیلا او ظلم بونک لیشی بتا سبانی پا قدر دا تار دا ڈکی رکی جوری باندے اس میں ارتداغا اضاحتو کا فتیل دے نقیر دے قتمیر دے عرب دری سلور الفاظ ذکر کے دے قلت دا پار او یو لپس پا قرآن کی ندے ذکر شوے اغسط فروق دے صاحب اللباب پا حوالا میں تمخ کی ساتھ ویرل دا غیات ساتھ ای ولا تظلمون فتیلا تفسیر جلالین مانا کردے اگی تلار سے ولا تنقصون من اعمالكم ولا تظلمون فتيلا ظلم بونشی یعنی د دیو د نیکو اعمال او ثواب بکم نکړلی شي په قدر د تار د اډو کې کجوري باندې بلکې دیو ته واده دی jihad او د قتال پر اجر او ثواب ورکړلی شي ولا تظلمون فتيلا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدا وس الله تعالی ذکر کوي کتا سو قتال ته نه ځي دیر پاره چی تاسو بمړه شئ نو الله تعالی دا مرگ خو تعالی پر کور کې مرادي پر کور کې مړ کېږي خامخا نو ولی دا الله تعالی په لار کې قتال نه کوي اينما تكونو کوم ځای کې جې تاسو یدرککم الموت و رالان دی بګی تاسو لره راګیر بګی تاسو لره مرگ ولو کنتم پی بروج مشیدا اگر کې تاسو په قلاګانو مضبوطو کې تفسیر جلالین مشیدتن مرتفعتن اوچتی اوچتی بنگلی دی پاگی ککیینو بیارتا ہم مرگرازی مشیدہ دویم مانا جی کر کری دا مپسرینو امام بغوی مانا کری دا مشیدتن پا مانا دا مجسستن آغا دی مضبوط قلال جوڑا کری دا مجسسا دنگی او چونی دی آگی تا ور کری دی دا سیمت و عبادی دی جوڑا کری دا مجسستن پخا عبادی دی جوڑا کری دا مشیدہ یا دنگی دنگی اوچتی او یا پمانا دا مضبوط و قلاغانو سرا چونکرلے شوی پاگی کی رتبیان مرگ درزی خامخا و ان تصبهم حسنتنا و کورسی دیو تا سو خوشالی یقولو دیو ای حادی من عند اللہ دادا اللہ تعالی دا طرف ندا و ان تصبهم و کورسی دیو منافقانو تا سیتون سا تکلیف تا ورسی گی یقولو دیو ای حادی من عند کال استار طرف ندا استاد اس پیروالی پا وجبان ندا دادا منافق صفت دے کله بچی حسنتن مبصرین ویلی دا عام دے رہے کلمہ عام دا کله چی امن ناشی سلامتی دا خوشحالی دا فتح دا نعمتون دی غنیمتون دی نبی آدھاوی چی دا اللہ را بانی مہربانی اکلالا و ان تصیبهم سیئتن و کورسی گدیو تس مصیبت مرضون راشی قات راشی یر راشی غمون و پریشانی راشی مرگری شیدان شی شکست راشی فقیری و غریبی راشی نبی آوی یقول هذه من عندك تفسیر مداری کوئی یعنی ما کانت الا بشؤمک دا استاد سپیرواری دوجنه پونګ باندې راغله دا تسپیروی نو استاد وجنه مونږ سپیره شول نبی رسول الله ته دا خبر کول یو بل معنی ذکر کړی دا په سرینو وای دا دین مراد هذه من عندك دا استاد به تدبیری دوجنه دا ته په سیاست باندې نه پويږي، ته په تدبیر باندې نه پويږي، ذکر راشي کسراغه کله بچې مرګري شهیدان فل یا غنیمت به حاصل نشو مرګري به شهیدان فل شګس براغه نبی علیہ السلام ته مرته په جنگ باندې نه پويږي ذکر کته د جنگ په تدبیر باندې پويدل نو دا حال بن راته اللہ تعالیٰ تو جواب کئی او رد کئی دیو دا عقید باطلی قلو تو اے فیغمبر کل من عند اللہ دا طول دید اللہ تعالیٰ دا طرفنا فمالی ها اولائی القومی نسو جرا چدا قوم لا یکادون یفقهون حدیثا نزدی ندی چی پویشی پا خبر باندی اللہ تعالیٰ دی خلق لسو چل شویر چی دیو پر خبر بانی نپویگی لا یکادون یفقهون حدیثا حدیثا دا نکر ذکر شوید او لا یکادون ذکر شوید خبر وانی خو پوی دل خو لالوی خبر ده الله تعالی و یغه پوی ته نزدیم ندی پوی دل خو لالوی لوی خبر ده الله تعالی و یغه پوی ته نزدیم ندی حدیثن مراد دی دیږي چې شه یو قول لم پسری نو دار چې حدیثن مراد پدې دی کې هغه مخکینی خبر ده کل من عند الله دغه خبرتی مراد او دا ډیر بهترین قول له نو کل من عند الله دا که شکست راضی او که پت راضی غریبی راضی که مالداری راضی یار راضی که امن راضی نو دا کل من عند الله دا خطول دا اللہ تعالی را طرف ندی پا ماری ها اولائی القوم نو سچل شوید دی قوم دا لا یکا دون یبقون حدیثا نزدی ندی چی دیو پا دی خبر وانی پویشی نو دقا خبرتی مراد دا دویم مانا ذکر کردی دا تفسیر بغوی اغم دیر بہتری نمانا کردی دا وی حدیثا نمراد الحدیث ها هنا هو القرآن نبیا مانا دا شولا لا يبقهون معاني القرآن دي الحديث ها هنا القرآن ودي ذكر حديث مراد قرآن كريم دي لا يكادون يبقهون حديثا لا يكادون يبقهون معاني القرآن نزدي ندي ديوچي دا قرآن پا معنى و پا مطلب باني پوشي ندار منافق صفت شو وست دي مسلمان هم زان وطلي مسلمان دا قرآن پا معنى و مطلب باني کم پوشي دا علن کی دار منافق صفت دے اللہ تعالیٰ دے طول مومنان مسلمانان بچو سے دے ما اصوابک من حسنت فمن اللہ ما اصوابک من سیئت فمن عندک فمن نفسک دے آیت کی یو زبردست سوال دے اور دیر قوی سوال دے پر جمعیت وقش بیارت آغا کوم ما اصوابک من حسنت اغچی ورسی گی تاتا سخوش علی فمن اللہ ندا خدا اللہ تعالیٰ دے طرف ندو ما اصوابک من سیئت او اغچی ورسی گی تاتا ستکلیف من نفسک ندا استاد غلطی دے وجن دے سوال دا رازی دا خو مخکې د منافقانو کولو الله تعالی په هغې باندې رد وکړه منافقانو هم دغه ټکی ویلی و که نه چې کومه یو حسنه ورسیږي نو دا وایي چې دا د الله د طرف نه ده او کله چې یو تکلیف راشي نو وایي دا من عندک رستا د طرف نه دي نو الله هم اقه خبره ذکر کوي او دغسې ده نو مخکې پرې رد وکړه اوس الله وایي چې هم او دغسې ده خبر باندې پوه شولې په سوال باندې که مخکې الله دا قول له چا ذکر کړه د منافقانو او الله پرې بیا رد وکړه چه دا منافقان دی وسه الله دا غو دا خبری تایید کوي چې او دغسې ده نو تاسو به د هغې جواب ډیر څه جوابونه مفسرینو ذکر کړي دي یو قول د مفسرینو دا دی چې ما اصوابک من سیئت دی کلام دا کلام متضمن دی معنا د استفهام انکاري لره نو اوس معنا داسې کوي ما اصوابک آیا هغه څه چې ورسیږي تا ته څه خوشحالي نو دا به د الله تعالی د طرف نه وي او سچی ورسی کی مصیبت نو آیدہ بستر طرف نہیں نہ دا سینہ دا نو دا کلام متضمن دے مانا دا استفہام انکاری لگا آیدہ سی دسا نانا دا سینہ دا دا خود منافقان و عقیدہ دا دا سینہ دا دویم قول تاسو بالکل آسان ذکر کئے دا دی آیات پا اول کی دا دی آیات پا اول کی لفظ دا یقولون دا پٹ دے لفظ دا یقولون نو بیا معنا هم دغه شوله یقولون وای دغه منافقان ما اصابک من دغه معنا ذکر کړی د تفسیر زاد المسیر تفسیر بغوی تفسیر مدارک دغه ذکر کړی یقولون ما اصابک من حسنت نو یقولون دی آیات په اول کې چې خپل قرآنونه نو دغه ذکر سره ولیکي د حوالې ورته ولیکي تفسیر زاد المسیر تفسیر بغوی تفسیر مدارک دغه ذکر کړی دی نو دا خو مهم سوال دی او خو اهم سوال دی وای دیو ما اصابک من حسنت اغه چې ورسیږي تا ته سه خوشحالي فمن الله نزد الله تعالی طرف نه ما اصابک من سیئت نو چې ورسیږي تا ته سه مصیبت او تکلیف فمن نفسک نو دا تا ته وای چې دا ستا د غلطۍ د وجې نه ده و ارسلنا کل الناس رسولا و لیګلې ته مونږ خلکو لپاره پیغمبر او کفا بالله شهید او پوره دی الله تعالی حاضر ناظر یا وکفا باللہ شہید فرد اللہ تعالیٰ گواہ کو ان کے استا پر شہادت باندھے وکفا باللہ شہیدن تفسیر جلالین شہیدن علی رسالت کا کدا منافقان استاد پیغمبری شہادت او گواہی نہ کئی اللہ زما شہادت پورا دے کنا ز گواہی کوم کہ تو زما پیغمبری شہیدن علی رسالت کا تفسیر جلالین ذکر کڑی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ دی آیات رب ترما قبل سر ډیر مزیدار دے مخ کی آیات کی اس بات در رسالت در نبی علیہ السلام شو پاغیبانی دا اللہ شہادت پیش ہو وہ صلی اللہ تعالیٰ ذکر کئی استحکام در رسالت او حق در رسالت ذکر کئی استحکام در رسالت سر داغی طاعت و کئی او داغی حق سر در رسالت دو جنا داغی طاعت و کئی نو مخ کی اس بات در رسالت وہ استحکام او داغی حق بیانی گی مَن یُطِعِ الرَّسُولَ چاچی تابیداری وکړه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ نو دا دا اللہ تعالیٰ او منلا ولی دا دو وجوہات ذکر کئے یو دارے چی دا پیغمبر مرسل دے او خبرہ دا مرسل خبرہ دا مرسل وی دا لیگلے شوی خبرہ لیگلے شوی دا چا خبرہ کئی دا لیگون کی خبرہ کئی نو من اطاع مَن یُطِعِ الرَّسُولَ چاچر دے پیغمبر خبرہ او منلا فقد اطاع اللہ نو دا اللہ خبرہ او منلا ذکر خبرہ دا مرسل خبرہ دا مرسلی مرسل خپل خبرہ نکئی سوک چھے یو سوک پا پیغام مانی لیگین و آغا دا غلیگون کی پیغام بڑی خلکو تھا او دویم تاس بداوائی چھے دا پیغمبر دا خپل زان نا خبر نا کئی وما ینتقو عن الہوا انہو الا وحی یوحا دا دیو جنا دا دی پیغمبر تابیداری دا دست دل کد اللہ تعالی تابیداری چھلی کڑی مجتع الرسول وقد اطاع اللہ ومن تولاو چاچ مخوڑاو فما ارسلناک علیہم نتنی لگلے من پاغیبانی حفیظن ساتنک ان کے ومن تولا دا شرط دے جزر دیر پر حضب دا ومن تولا فاعرض عنہ چاچ مخوڑاو نتا مخوڑاو دا غینا یا دو امانا فمن تولا چاچ مخوڑاو نو فلا تحزن خفکی گما ولی زکا چاچ مخوڑاو فما ارسلناک علیہم حفیظات نہیں لگلے من پدیبانی ساتنک ان کے حفیظن تفسیر جلالین حافظن لعمالہم تر دیو دا اعمال و حفاظت کا ان کے نئی نو بل مانا امام قرطبی کرے دا وی حفیظن فمانا دا محاسبن سر دے تا خود دیو سر حساب کا ان کے نئی ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم حساب و سر اللہ کہے ستا پا زمہ بانی چی کم کار دے تا اغاو کا ستا پا زمہ بانی سر دعوت و تبلیغ دے او ستا پز مبانی دا دیو سر حساب کتاب نشت دے اغب و سر اللہ تعالیٰ کی مار صلی اللہ علیہ وسلم حفیظا حفیظا پر مانا دا محاسبا سر دے تو سر حساب کتاب والا نہیں ویقولون اوائی دیو طاعتن دی آیات کی اللہ تعالیٰ دا منافقان نور قباحتن بیانے دی دیکھ پر عبارت کی تقدیر دے دا طاعتن مبتدا دا او دا خبر دے و مبتدا دیر پر حضب دا ويقولون اوائدي طاعت امرنا طاعت يا شاننا طاعت زمونغا حال او زمونكار ساته بيداري کولدي منافقان چې ور نبی اسلام خو راغل بس یار زمون کار نور سره خو بس مون بستا خبر مننو زمونغا نور سره کار ده فإذا برزو من عندك انه کله چې اوزي دي استاد خوانه اذا برزو کله چې دي استاد خوانه اوزي بیت طائفه منهم نجرګه کوي وډل دیونا غیر الذي سوا د هغنا تقول چې ویل یغي دا تقول د کی دوه احتمال دي یو قول مبصرین دار چې دا تقول صیغه د مخاطب ده او خطاب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه معنا ذکر کړی د تفسیر زاد المسیر هغه وی تقول قال قتاده تقول انت یا محمد چې تاو ته کوم خبره کړی نو ښکاره چې کله دا د نبی علیہ السلام خواته راشي تاو ته کوم اوامر او نواهیو د الله تعالی دین بیان کړی نو کله چې ستا د خوانه لاړ شي ستا په خوا کې یو شانته کې یو کله چې ستانه لاړ شي نو بیا تجربه کوي توای پتون یو ډلر دی منافقانو نه غیر الذي سوا د اغه نه تقول چې تاو ته ویلي کوم اوامر او نواهی دی ته ویلي تقول انت یا محمد تفسیر زاد المسیر دغه ذکر کړی دویم قول لم پسرین دارے چی دا صیغہ دا واحد مونس غائب دا او دا ضمیر پا کراجی دے طائفتن تا تفسیر سراج المنیر دا غمانہ کری دا تفسیر سراج المنیر دا غمانہ کری دا نو بیا مانا دا دا بیتا جرگا کئی طائفت منہم یوڈل دیونا غیر اللذی سوا دا غنا تقولو چی دیویل ستا پا مخامق تقولو لکا پی حضوری کا عن طاعتي نو مخامخ به سویل طاعتن تمنګه کار چې دغه ستا خبره منل دي نو کله چې ستاره خوانه لارشي نو بیا تجربه کوي طائفتن وډل منهم د دینا غیر الذي سوا دغنا تقول لك فی حضورك من طاعتي بیا دغه ډله وای هغه سو چې ستاته مخامخ ویل دغنا علاوه نور خبرې کوي نو مخامخ به ویل چې یقولون طاعتن تمنګه کار ساته بيداری ده کله چې بیا لارشي بیا د الله تعالی پیغمبر ته بيداری نه کوي تفسیر زاد المسیر تفسیر جلالین تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړی ده والله یکتب الله تعالی لکی په واسطه د ملائکه باندې ما یبیتون هغه سچ دیو جرګی کوي الله تعالی لکی په واسطه د ملائکه باندې تفسیر مدارک لیکلی دی یکتبه فی الاعمال التی تثبتها الملائکه الله تعالی لکی دی دیو دا خبرې په واسطه د ملائکه باندې د دې په عمل نامو کې دا لیکل کیږي یکتبه فی الاعمال التی تثبتها الملائکه تفسیر مدارک دا معنا کړی او دغه سی تفسیر بحر المحیط دا معنا کړی دی یو بل معنا ډیره عجیب ډیره بهترین معنا کړی دی علما دغه حوالم ده توی والله یکتبو په معنا د ینزله الیک فی کتابی الله تعالی را لیگی په خپل کتاب کې ما یبیتونا اغه جرګی او اغه ارامی توبونه او اغه منسوبی چې دی جوړی کړی تا ته الله نبی علیہ السلام خبرای په واسطه د سبان ینزله فی کتابی وحی الله تعالی را لیگی پیغمبر ته تفسیر زاد المسیر او تفسیر بحر المحیط دغه معنا کړی ده فاعرض عنهم نمخوڑاو ددیونا ددیونا مخوڑاو یو معنی ذکر کړی دوم په سرینو وای په وخت د واعظ کی ددیونا نمونه ماخلا فاعرض عنهم امام زحاق دغه معنی کړی ده کله چې بیان کینو د سیموای چې اے پلانیا منافقا خو هغه بیان بر نټول سره ګډوډ شي نمونه ماخلا وس پر یک دوای صفات ذکر کړه دوی معنی ذکر کړی ده ابو حیان رحمت الله علیه فاعرض عنهم فضل کی د دیونه د بدل د اخستلو سوچ مکوا بس دا مقام د دعوت دی بس د سیموج و زبر سره ګورم بس پریک دت پاعرض عنهم و توکل علی الله همیشه لپاره ځان سپاره په الله تعالی باندې او کفا بالله وکیل او فرد الله تعالی ذمہار د ټول کارونو و توکل علی الله دا امر د دوام او د استمرار د پاره دی دا مې ته مخکې بار بار ویل نبی علیہ السلام خو په الله تعالی باندې ځان سپاره همیشه لپاره په الله تعالی باندې ځان سپاره وکفا بالله وکرد الله تعالی وکیلا ذمہار د ټولو کارونو لمن توکل علیه تفسیر مدارک وی الله پوره د ټولو کارونو د پاره خو څوک په الله تعالی باندې ځان سپاری افلا تدبرون القران ولو کان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي اوس جواب درې سوال مخی آیاتون کی دا اللہ تعالی شہادت ذکر شو دا نبی علیہ السلام پر صداقت بن دا اللہ دا شہادت بمونگا پا کم دیکی معلوم ہو نو قرآن وگو رکن قرآن کی ورطا دا معلوم شی قرآن کی ورطا دا معلومی افلا تدبرون القرآن مپسرین ذکر کری دی افلا دا فا عاتبہ دا او معتوبن علیہ پٹ دیغا محضوب دی نو اصل عبارت دا سرے ایا شکون پی شہادت اللہ ایا داخلك شک کی په شهادت د الله تعالی کې یا افیعرضون عن القران ایا داخلك اعراض کوي د قران کریم نه نو فلا تدبرون القران نو په قران کریم کې سوچ فکر نه کوي یا ایا شکون پی شهادت الله ایا داخلك د الله تعالی په شهادت کې شک کوي پرې کې شک دی نو فلا تدبرون القران نو دی سوچ نه کوي په قران کریم کې ولو كان من عند غير الله كجرتوي دا قران كريم دا الله تعالى دا الله دا طرف نه نوي من غير عند الله من عند غير الله دا الله نه علاوه دا بل چر طرف نوي لو وجدوا فيه خامخا مندله بودي پدي کې اختلافن كثيره غلطي ډيري اختلافن كثيره پدي کې وړيري غلطي وي قران کې سوچ سمجھ پکار دے قران کې تدبر پکار دے ابن قیم رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی وی انزل اللہ القرآن لتدبری فجعلوه للتلاوت فقط قرآن اللہ تعالی را لگلے چی خلق پاگی کی سوچ پی کرو کی فجعلوه للتلاوت نو خلق داغین تلاوت کتاب جوڑ کو اسو گر پدی روجہ کی خلق ختمون کئی کنا خڑیر ختمون کئی کته تو چې راشه یو ګنټه درس کینه دي تنه دیتا یار. نو قران خو الله د تدبر د پاره لګلې، انزل الله القران للتدبر فجعلوه للتلاوه. مفتاح دار سعاده کې ابن قیم دا ذکر کړی. علی رضی اللہ تعالی عنہ دا بل خبر او ذکر کوم بیا دا خبر دې ترازو. حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی نزل القرآن لیعمل به، قرآن نازل شوی دے دیر پارا چی خلق پا غیبن عمل وکی. فتخذ الناس تلاوته عملا، نو خلق تلاوت عمل وگرزاو، بس چی تلاوت ہے کہ خلق کوئی چیز قرآن من عمل کوم. تفسیر سمعانی دا حسن بصری دا قول ذکر کردے وی نزل القرآن لیعمل به، قرآن دا دیر پارا نازل شوی چی پا غیبن عمل وکی. فاتخذ الناس تلاوته عملا، خلق دا غیر دا عمل، خلق دا غیر تلاوت نہ عمل جوڑ کے بس تلاوت ہے کہو بس دا پورا دے. تفسیر سمعانی دا ذکر کڑی دی. علی رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کڑی دی، دا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے، عن علی رضی اللہ عنہ قال لا خیر فی قراءات لیس فیها تدبر، پا اغا تلاوت کی سو خیر نشتر ہے پا اغا کی تدبر نہیں. لا خیر فی قراءات لیس فیها تدبر، چې په کم تلاوت کې تدبر نه چې ته په قران باندې پوهیږي او تلاوت یې کوي په دې کې اړو خیر شتم نه، په دې کې اړو هیڅ خیر هم نشته. اختلاف العلماء په نسبت باندې کتاب په نوم باندې کتاب دی، هغه دا ذکر کړی. راځي اوس پر ته مسله اسانه کړم. اوس خو تاسو وایئ چې زموږ شک پیدا شو چې څوک په قران کې تدبر نه کوي، په قران باندې نه پوهیږي، رد په تلاوت باندې د ته اجر او ثواب ملاویږي کنه ملاویږي؟ بعض علماء پدی بانی بالکل ٹنگ دی، وہی نہ سوچ چپ قرآن پہ مانا پہ مطلب بانی نہ پوئے گی، تلاوت ہے کئی اجر و ثواب نہ ملاوے گی. لیدبر آیاتی ہی اگر دغسی آیاتن نے استدلال نسی، او دا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا قول دغسی دا حسن بصری دا قول نا. دویم قول علماء دا رہے چھے نا کہ سوک پدی بانی پوئے گی او کہ نہ پوئے گی، خلی کناغی تا اجر و ثواب ملاوے گی. من قرآ حرف من کتاب اللہ، اگر آیات دا حدیث نے استدلال نسی، نو قرآن اوے لیکی گی قرآن لسل تو اوے لیکی گی، نو چاچی دا اللہ تعالیٰ دا کتاب یو حر پروست اللہ تعالیٰ و تلس نیکی ورکی، او بیا نبی علیہ السلام زدہ نویم چالیف لامیم یو حرب دے، بلکی علیف زان لحرب دے، لام زان دا دے، میم زان لدے، نو پا علیف لامیم بانی دیرش نیکی شولی، اگر دا غین دلیل نسی، نو تاس بوئی چمو خو خوشا کیان شوست، دا چاو منو، سواب کی گی کنے کی گی، دو بات پیسالا وکم دا غی، علماء زمونگ استازان بدا ذکر کولا، وی کسو کا صرف دا قرآن کریم تلاوت کافی گنی چی اللہ دا قرآن صرف دا تلاوت دا پارا را لے گلے دے، نئے ترجمے تا ضرورت سترے، نئے سوچ پکر تا ضرورت سترے، بس صرف دا گوئی چی صرف تلاوت کا بس دا سوک چی در سنو دا ترجمے مرجمے کیا، وی دا سر زان لگیا دی منگر تلاوت نویسترو دا دا اڑو ثواب کی گیم نا. او دویم حقا مومن مسلمان دے چی وست حالا پا قرآن بانی نپوئے گی، خدا عظم دے دا نیت او اراده دا چی گزست پینگره یما کزوان یما کبودای یما زنانه دا و کناری ندی، دا قرآن با دی ترجمه بم کوما، الفاظ بم زده کوما، زن با پی پویا کوم یو یو آیت بویم، اگر کبی آئی ونکلل، اگر کبی آئی ونکلل دا نیت شده دا اراده اراده دا قرشه دیتا بزا کینما، لکه قرآن اللہ دا تدبور او دا پویدل دا پار را لگلی دا، نکه دا تلاوت کهو اللہ تلاو تا مجر و صبر کهی، بس دا تدبیق شو، دا دیر خلی خبر شده، مزیدار خبر شده. لیدبروا آیاتی دیر پارا چی دیو سوچو کی پا قرآن افلائی تدبرون القرآن، آنو دیو سوچ پی کرنے کی پا قرآن کریم کے، ولو کان من عند غیر اللہ کی چرتوی دا قرآن کریم دا طرف دا غیر اللہ نلوجدو پیه دیو مندل و پاگی کی اختلافا کثیرا دیر غلطی دیر سفاری یو سل سوار لس سورتون دی کدار بلچا کتاب بے پدی کی با دیر غلطی وے، خدا اللہ پا کتاب کی غلطی نشتا دے، تناقص پا کی نشتا دے. دیدے کہ او گو رہی تفسیر زاد المسیر دو درې معنی ذکر کړی دي، یو معنی ذکر کړی ده تفسیر مدارک معنی کړی ده، اختلافا کثیره په معنی ده تناقض سره ده، چې یو آیات ده بل آیات نه خلافی ده په قران کې نشته ده. دوی معنی ذکر کړی ده اختلافا کثیره په معنی ده کیس بن سره ده، کدا ده الله کتاب نه ون پدې کې وړې دروغ خبرې وي، خدا خدا الله کتاب ده پدې کې دروغ نشته ده. درې معنی تفسیر زاد المسیر ذکر کړی ده اختلاف و تفاوت من جهتی بلیغ الکلام و مرزوله، دسی کلام نری دا اللہ تعالی چی دا یو کلام فصیح بلیغ دے او دا بل چی دے قبیح دے پدے کی پساحت بلاغت نشتا دے. من جهتی بلیغ الکلام و مرزوله د سینه چې یو کلام د الله تعالی په یو صورت کې فصاحت او بلاغت دی په بل کې نشته دی نه ټول قران په فصاحت او بلاغت سره نازل شوی دی د ټول قران کې د قران د یو آیات هم څوک مقابله نشي کولای ټول قران معجز کتاب دی په دې کې اعجاز د قران کریم په دې ټول قران کې شته دی د دریوان معنی تفسیر زاد المسیر کړی دی بیا تاسو راشه یو سوال وکړئ دا غي جواب سوال دا راځي چې ډیر کله ته داسې دي چې سړی په ذهن کې راځي او سوال په قرآن کې راشي مونږ یې څومره وایو دې ځای کې دا ذکر شوی دی هلته کې دا ذکر شوی دی اوس مخکې سات مونږ یو سوال او جواب وکړه که نه ونه کړه نو په قرآن کې په ډیرو ځایونو کې خو تناقض شته دی یو ځای کې الله تعالی وایي ما ملائک را لېږلي وو د جنگ دپاره زر بل وایي درې زره بل وایي پنځه زره دا کې راغلی که نه دی راغلی مخکې الله تعالی ویل چې دا کلام مخکې د منافقانو ذکر کړ بیا الله تعالی وایي چې دا داسې ده نو ابن عطویه ذکر کړی دی هغه وایي که چېرته د قرآن تلاوت کا او په ستا ذهن ته د قرآن په باره کې شک راغی شبهه راغی یا ګمان د اختلاف او د تناقض دی راغی نو وایي داسې وکړه دا ستا د علم کمی دی دا د قرآن کمی نه دی دا ستا د علم کمی دی وایي خپل ځان ملامته کړه چې ته په دې باندې ولې نه پوهېږي وی بیا لار شی غټ عالم لو واغی ته کینه اغه نه ځان پوی ته ته قران په باره کې به شکوک شوبات نه کې بلکې به ځان باندې شک وکه چې دې دې کې زما علم کمزور دی زه په دې باندې ولې نه پویږم نو یو عالم لار شو دا غینه پښتنه وکړي چې هغه دې پوی کې بده قران کې نه تناقض شته دی نه پکې اختلاف شته دی نه پکې شک شته دی نه پکې شبهه شته دی نه پکې اختلاف شته دی که ستا په ذهن کې کوم یو خبره راغله نو دا ستا د علم کمی دی دا ستا د فهم کمی دی داسې نه چې قرآن کې فرق دی لوجدو فیه اختلافا کثیرا موندلې به دي په هغې کې غلطیانې ډېرې وایي اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به دې آیات کې الله تعالی د منافقانو بل قباحت ذکر کوي حاصل د دې قباحت دا دی چې دوی بی بی سی ډېره غږی د منافقانو بل قباحت سره دی آیات مضمون سره بی بی سی ردیو په اختیار کړه بس دغه چې ارسو کوي بس الله تعالی دغه قباحت ذکر کوي بے تحقیق خبرې خورای بے تحقیق خبرې خورای لکه څنګه بی بی سی والا لګیا دی هغه بے تحقیق خبرې دروغ وي نو دغه سیده منافقان هم دا کار کوي پر روایت کې راغلی دی مفسرین ذکر کړی دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی نبی علیہ السلام به یو سریا د مجاهدینو یو تشکیل ولېګه هغه به غالب شول په دشمن باندې غنیمتونه به حاصل کله یا به هغه مغلوب شول شکست براغه صحابه کرام به شهیدان شول یا به زخمیانو دته پوره معلومات نه به تحقیق په مدینه کې خبرې یار خبر شولې کنه یار دومره ملګری زخمیان شوی دی ښه یار خبر شولې مړه داسې بد حالو داسې دا به ولې کول به تحقیق ډیره فاره چې د مسلمانانو په ذهنونو کې وهن پیدا کی د مسلمانانو په ذهنونو کې کمزوري پیدا کی بس هر څه چې خو به تحقیق به خبر خوراوله الله وای دا چا چې لېږلې دی هغه امیر ژوندې دی تاسو ته پوسو کړه مجاهدین دا چا چې لېږلې چې د چا چې تشکیل دی هغه ته پوره معلومات نشته د سر بلا بچی چې تا ته را معلومات ټولو شوله ډېر عجیبه خبره نو تر پیغمبر نه ته پوسو کا دغه پویو خلکو نه ته پوسو کا د یو بخور دغه حقیقت حال وای او دویمه خبردار چې هغه په دې باندې پوهیږي چې دا خبره د خورولو ده او که نه ده که خبره د خورولو نه وي نو بیا په اعلامیه مه جاري کوه او که خبره د خورولو وي نو بیا یې خوراک خیر نو بس بې تحقیقه د الله د پیغمبر نه مخکې کیږي د صحابو نه مخکې کیږي بس په هر ځای کې چنډ چنډ بس چغېږي بس یو خبره ده بس وایي که پلاني ځای کې داسې چلو شو پلاني ځای کې داسې چلو شو الله تعالی په هغې باندې رد کوي و اذا جاءهم امر من الامن او کله چراغ بدی کله بچراغ دی تا امر یو خبر من الامن د امن یعنی فتح راغله او غلبه په دشمن منی او الخوف یا بیر راغله شکست براغ مجاهدین به شهیدان زخمیان شل ازاعو به نو دیو به تحقیق اخری غلرا به تحقیق اخری او نن سبا خو کار دې زیات آسان شوه دی اعلانونه او مخابره ملاله ختم شولې بس اوس خو کار آسان دی دا فیسبوک دی دا پلانې دی دا پلانې دی ګروپ دی وایي ورووله ګروپ دی ګروپ ته چې ورولې بیا تپوس نشته دی هغه یو سړی منډې وهلې چا یې تپوس کړی ولې منډې وهي وایي غوږ رانه دغه وړلې سپي وړې دی وایي ته یو ګوره چای دی دا خو غوږ خو دی شته دی بیا ته څنګه ته روانې نو هغه خو معلومات بیا نشته دی خو دا وایي په فیسبوک کې وو دا چېرې په پلاني کې وو دا په نیټ کې وایي دغسې راغلل هلکه تیر شي خو دی دغه نیټ خو په موبایل دی د چا په لاس کې هر غول پکې خلک لیکلی شي او هر غول پې ویلی شي چې څه کوي هغه مرداري پکې لیکي هغه پدغیب ان یقین کہ تد صحیح د مستند سړی نه معلومات کړه مستند سړی نه چغتا ته پورا حقیقت حال وې څنګه معاملہ موضوع څنګه راغلی و اذا جاء امر من الامن او کله بچراغ دی الله تعالی دی خیر را پېته سن مجاهدین پر کراشی اسنه چا عام مؤمنان مسلمانان غ مخلصین پر کراشی دیکھ ڈیر جاتے احتیاط کا ہوئی بے تحقیق خبریں مخورا ہوئی ہاں دسی وائے سوک دن تو پوسی کہ معلومات ہو کم مات پورا معلومات نشتر ہے زبر دید امیر سے نو معلومات ہو کم زبر دولا سوال و دواری سے نو معلومات ہو کم زبر خپل استخبارات نو معلومات ہو کم کہ دغه سے حقیقت دے ہو کنه دے دغه خپل معلومات ہو کم بیا بتا تم بیم دس خبر ہو کہ خیر یا وای والله عالم ما تو سب پتہ رکھو دغه پر دغه نیٹ کی راغلی دی نور ما تو معلومات نشتر ہے بس حوالہ پر بل بانی ور واچو دس نج بس تو توس ون خلی تو لخوا وا ور کی خاص پوکیو لبیا ور کوا و اذا جا مکل چراغ دی امر من الامن یو خبر دا امن ناویل خوف یاد یارینا ازاعو بهی دی قرآ اغی لرا ولو ردوه کدیو رسوله وی اغا واپس کرده وی اغی لرا الى رسول نبی علیہ السلام تا ویلا اولی الامر منهم او اغا کسانو تا چی خواندان دا امر دی خواندان دا پوی دی منهم دا دیونا لعلمه اللذین دې دوه مطلبونه دي دا آیات ډیر مشکل دي دا آیات ته زه آسان هم دوه ترجمه ته کوم بالکل آسانی لعلمه الذين يستنبطون منهم نو خام خاپو یشوی بو اغا کسان یستنبتونهو تا یستنبتون دو معنی علماء ذکر کردی دی یو معنی علماء دا ذکر کردی دا یستنبتونهو دا استنبات پا معنی دا یستخرجونهو سر دی یستخرجون تدبیرهو نو کدی منافقانو دا خبر نبی علیہ السلام و صحابه کرامو تا واپس کردی وی نو کم کسان چې دې خبرې تدبیر راو باسی طریقې راو باسی چې دا خبره د خوراولو دا یا د خبره د خوراولو نه ده نو لعلمه الذين نو هغه کسان به پوه شوی چې هغه نبی علیہ السلام او صحابه کرام دي دا لعلمه الذين يستنبطونه منهم نو دا سوب دي صحابه کرام او نبی علیہ السلام او يستنبطون په معنا د استخرجون تدبیره چې دا خوراولو خبره ده او کنه ده نو هغه به دې خبره باندې پوه شوی کنه تا ته ویلو چې او دا خبره خورکه دی باندې اعلامیه جاری کا دی باندې ما جاری کا دوی معنا علماء ذکر کړی دا یستنبتونا دا یستنبتونا استنباط په معنا د تفتیش او د تلاش سره دی نو یستنبتونا خامخا پوی شوی به هغه منافقان چې هغه دې خبرې تلاش کوي نو هغه پوی شوی به خبر باندې نو تلا پوی شوی نه او د پوی دل نه مخ کی جری پس پی پس منډه وای نو داسې مکو کنه اول ځان خبر ک پدی باندې ولولا فضل الله علیکم کنا فضل الله تعالی بتا سبحان دی ډیر معنی مفسرین ذکر کړی دی فضل نو مراد به انزال الكتاب کنا فضل الله تعالی بتا سبحان پر علی ګلو دی کتاب سره و رحمتو دی ارسال الرسل الله تعالی پیغمبر نو ور علی ګل لا تبعتم الشیطان الا قلیلا نو خما خاطاوی دری بکړی وی تاسو شیطان الا قلیلا مگر لک کسانو الا قلیلا مگر لک کسانو به شیطان تابیداری نو وکړي ته دین مراد څوک دی نو تاسو به داغی یو مطلب مفسرین دا ذکر کړی دی د دین مراد د جاهلیت د زمانه موحدین تی مراد دی لتبعتم الشیطان الا قلیلا که الله قرآن نه را لېږلی او دا پیغمبر نه را لېږلی نو تاسو به شیطان تابعداری کړی وی مگر لږ کسان چې هغه د نبی علیه السلام د راتلو نه مخکې د جاهلیت په زمانه کې په توحید باندې ټینګو لکه مثلا زید ابن عمرو ابن نفیل ورقی ابن نوفل د عیسی علیہ السلام په دین باندې غټینګو موحدین وغه نو الا قلیل مگر لک کسان هغه تی مراد دي نور اقوالم به ګرام په سری نشته دي او که تاسو وایئ چې نامون په دغه باندې اکتفا نه کو نو تاسو بیا پوره وګورئ صاحب اللباب لست تفسیرونه ذکر کړلی سو لست تفسیرونه دې ذکر کړلی بیا فسدان لغه وګورئ ولولا فضل الله علیکم کنا فضل الله تعالی بتا سبحانه پر علی ګرو د کتاب سره ورحمت او مهربانی د الله تعالی پر علی ګرو د پیغمبر باندې لتبعتم الشیطان نو تاسو به تابعداری کړو د شیطان الا قلیل مگر لګو کسانو اغلک کسان چې اغا د اغلک کسان چې اغا په د عیسی علی السلام نو ورستو د محمد صلی الله علیه وسلم او د قران دراتلو نمک کې د عیسی علی السلام په دین باندې غټینګ پاتیو نو هغه بچره روح پاتې شوی صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.